اعوذ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فیہم الف سنۃ الا خمسین عاما. قصہ اول متعلق بدعوی اول. اس قصہ سے یہ بات ثابت کی جائے گی کہ مصیبتیں آیا کرتی ہیں. پہلا دعویٰ، ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، وہ ٹھہرے اپنی قوم میں 1000 سال، الا 50 عاما، مگر 50 یعنی 950 سال. اب مدت ابتلاء، آزمائش کی مدت 950 سال ہے. یہ ٹھہرے پیغمبر، یدعوہم الی عبادت اللہ و توحیدہ از خازن، اس 950 سال میں مسئلہ کیا سناتے رہے ہیں؟ یدعوہم الی عبادت اللہ و توحیدہ، اللہ کی توحید. 950 سال اللہ کی توحید سنائی. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ قرآن پاک میں مختلف صورتوں میں آتا ہے. کسی مقام پر اللہ پاک نے یہ 950 سال کا ذکر نہیں کیا ہے. پورے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ اللہ نے بیان کیا، لیکن یہ جو مدت ہے 950 سال کی، یہ اللہ نے کسی صورت کے اندر ذکر نہیں کی. یہ مدت اللہ نے صرف یہاں ذکر کی ہے. اور یہاں موضوع کیا آ رہا ہے کہ توحید کے لیے مصیبتیں آتی ہیں، برداشت کرنا پڑتی ہیں. اس میں اللہ پاک نے اس مدت کا ذکر کیا. اس سے اللہ پاک سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ خیال نہ کرو کہ چلو سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال مصیبت ہوگی. مصیبت بعض اوقات اتنی لمبی ہو سکتی ہے کہ 950 سال تک مصیبت آ جائے. اب اتنی زیادہ مصیبت، اتنا زیادہ مدت تک، تب بھی مصیبت برداشت آدمی کرے، توحید کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہو سکتی. اور سمجھے، آج کل تو ہوتا یہ ہے کہ اول تو آج اس دور میں توحید کا مسئلہ سنانے والے بہت کم ہیں. جو کوئی سناتے ہیں تو وہ 1-2 سال، 5 سال سنا لیتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں جی ہم نے بڑا مسئلہ سنایا ہے، پھر چھوڑ دیتے ہیں. اب اللہ پاک بیان کرتا ہے کہ پیغمبر 950 سال تک بیان کرتا رہا، اور 950 سال تک تکلیفیں برداشت کرتا رہا. تو اللہ کی توحید کے لیے تھوڑی مدت نہیں، جتنی مدت ہو. مقصد کیا ہے؟ یعنی تا حیات، جب تک زندہ ہے توحید کے لیے محنت کرے، توحید کی تبلیغ کرے، اور جب تک زندہ ہے اگر مصیبتیں آتی ہیں توحید کے لیے، تو بے شک مصیبتیں آ جائیں، مصیبت انسان برداشت کرے، لیکن توحید کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. وَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاماً، یہ صرف یہاں ہے. چونکہ اس سورت کا موضوع ہے مصائب برداشت کرنا ہے، تو یہاں اللہ پاک نے ذکر کیا ہے. فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَان، پکڑ لیا ان کو طوفان نے. وَهُمْ ظَالِمُونَ، فَأَنْجَيْنَاهُ. اب یہ پہلا قصہ اصل متعلق ہے پہلے دعویٰ کے ساتھ، دوسرے دعوے کے ساتھ نہیں ہے. لیکن یہ اخذہم الطوفان، یہ تھوڑا سا حصہ ضمنی طور پہ دوسرے دعوے کے ساتھ متعلق ہے کہ جو منکرین تھے توحید کے، اللہ نے ان کو پکڑا، وہ اللہ کی گرفت سے بچ نہ سکے. فانجیناہو، ہم نے نجات دی ان کو، واصحاب السفینہ، اور کشتی والوں کو. یہاں بھی لفظ وہی آ رہا، انجے نا، انجے آگے وجہ النا، ہم نے بنا دیا اس قصہ کو عبرت واسطے جہان والوں کے. اب اللہ پاک اشارہ کر رہا ہے کہ ہزار سال عمر ہو جائے مصیبت برداشت کرو توحید کے لیے. آگے دوسرا قصہ, وَإِبْرَاهِيمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ, یہ بھی پہلے دعوے سے متعلق ہے. اپنی قوم کو فرمایا تھا, اعبدوا اللہ وحدہ ازجل ازروح المانی, اللہ ہی کی عبادت کرو, وتقو ہو اور بچ جاؤ شرک سے, شرک سے بچ جاؤ, اللہ ہی کی عبادت کرو, ذالکم خیر لکم, یہ ترک شرک و عبادت الہی, یہ ترک شرک و عبادت الہی بہتر ہے تمہارے لیے, ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو, انما تعبدون من دون اللہ, تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو, اوثانن بتوں کی, وتخلقون افقا, اور گھڑ لیتے ہو جھوٹ. کیا گھڑ لیتے ہو کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں, ان سے ہماری کار گزاری و کر بر آری ہوتی ہے. از بیان القرآن, یہ حضرت تھانوی کی عبارت ہے. جھوٹ گھڑ لیتے ہو کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں, یہ ہمارے کام ان کے ذریعے سے ہوں گے. جی ان الذین تعبدون من دون اللہ, یہ علت, جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو, لا یملکون لکم رزقن, نہیں مالک تمہارے لیے رزقن, تنوین تحقیر کے لیے, تھوڑے سے رزق کا بھی, ذرا سی روزی کے وہ مالک کوئی نہیں. فابتغوا عند اللہ الرزق, اللہ کے پاس تلاش کرو, الرزق ان کے لیے تھا رزقن, ادھر آ گیا الرزق, وہاں رزقن, ذرا رزق بھی, جو ان کے معبود ہیں ذرا رزق کے مالک نہیں, اور ادھر الرزق, الف لام استغراقی, یعنی سارا رزق, سمجھے, ساری روزی اللہ سے لو, اللہ دے گا. وَعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ, اگر تم تکذیب کرو تو میرا کیا ضرر ہے, کیوں, پہلے پیغمبروں, پہلی امتوں نے پہلے پیغمبروں کی تکذیب کی, مگر پہلے پیغمبروں کا کوئی ضرر نہ ہوا, پہلے پیغمبروں کا بھی کچھ نقصان نہیں, میرا بھی کوئی نقصان نہیں. وَمَا لِلرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, نہیں ہے رسول کے ذمہ مگر تبلیغ کر دینا صاف صاف, میرا کام ہے تبلیغ کر دینا, میں نے وہ کر دیا. اَوَلَمْ يَرَوْا بَيَانَ بَسَطِ, کیا نہیں دیکھتے وہ کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے پہلی بار بھی پھر دوبارہ پیدا کرے گا, ان ذَلِكَ اللَّهُ يَسِيرُ, دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے آسان ہے. قُلْ سِيرُوا, چلو زمین میں دیکھو کیسے اللہ پاک نے پیدا کیا پہلی بار, ثم اللہ ینشئ, پھر اللہ پاک پیدا کرے گا دوسری بار, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. یعذب من یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے, جسے چاہتا ہے رحم کرتا ہے. وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ, اسی کی طرف تم پلٹے جاؤ گے, پلٹائے جاؤ گے. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ, تم نہیں ہو عاجز کر سکنے والے اللہ کو زمین میں نہ آسمان میں. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ, مَا لَكُم نَفِي شَفَاعَتِ کَارِ, نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا, کوئی نصرت کرنے والا, اللہ پکڑے گا کوئی بچا سکنے والا نہیں ہوگا. وَالَّذِينَ كَفَرُوا تَخْوِيف اُخْرَوِي, جنہوں نے کفروا بآیات اللہ ولقائی اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لہم عذاب علیم, ان کافروں کے لیے عذاب علیم. فما کان جواب قومہ تتمہ, ابراہیم علیہ السلام نے یہ تقریر کی, اب قوم ان کی دلیلوں کا کوئی جواب نہیں دیتی, قوم آگے سے کہتی ہے الا ان قالوا, مگر انہوں نے کہا, او قتلوا ہو, اس کو قتل کرو, او حرقوا ہو, یا اس کو جلا دو. سمجھو, اب یہ دوسرا واقعہ آ رہا ہے, اللہ پاک سمجھانا چاہتا ہے مصیبت لمبی ہو سکتی ہے ایک، دوسری مصیبت سخت ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ تمہارے قتل کا پروگرام بن جائے، یہاں تک کہ تمہیں آگ میں جلانے کا پروگرام بن جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لمبی مصیبت ہو اور سخت مصیبت ہو، جیسے بھی ہو، توحید کے لیے ہر مصیبت کو برداشت کرنا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا جی ان کو جلاؤ، فانجاہ اللہ، اللہ نے بچا لیا۔ یہ ثمرہ استقامت، پیغمبر جب ڈٹ گیا توحید پر، اللہ نے بچا لیا من النار، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ وقالا، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، یہ جو تم نے اپنے بنائی ہوئی ہیں معبود، مودت بینکم، آپس میں مودت پیار محبت کی وجہ سے، یہ مودت سبب شرک، سبب شرک۔ وہ کیا ہے؟ جب بھی کوئی شرک کرنے والا شرک کرتا ہے تو پیروں فقیروں کی محبت کی وجہ سے، اپنے معبودوں کی محبت کی وجہ سے۔ مودت بینکم فی الحیات الدنیا ثم یوم القیامۃ، پر قیامت کے دن، یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا، ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے۔ اب تو کیا ہے؟ محبت۔ قیامت کے دن وہ نیک لوگ ان پر کیا کریں گے؟ لعنت۔ اور اگر برے ہیں تو یہ ان پر، وہ ان پر، ایک دوسرے پر لعنتیں کریں گے۔ وما واکم النار وما لکم من ناصرین فما فآمن له لوط، مگر بہی ہما قوم نے نہ مانا سوائے لوط کے۔ وقال انی مہاجر الى ربی، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تو اپنے رب کے طرف کی طرف ہجرت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ انہو العزیز الحکیم، جب ہجرت انہوں نے کی، فوہبنا لہ اسحاق، تو ہم نے بیٹا دیا اسحاق، یہ نیچے لکھا انعام، بعد از ہجرت، پیغمبر نے اللہ کی دین کے لیے ہجرت کی، اللہ نے بیٹا بھی دیا، و یعقوب، پھر پوتا بھی دیا، وجعلنا فی ذریت، پھر ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کو کر دیا۔ اس کے بعد جتنے نبی آئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے سوال، سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے۔ وآتیناہ انعام سوم، ہم نے ان کو دنیا میں انعام دیا، اجرہ ثواب، وانہ فی الاخرۃ لمن الصالحین۔ یہ دو قصے آ گئے، نوح علیہ السلام نے بھی مصیبتیں برداشت کی، ابراہیم علیہ السلام نے بھی مصیبتیں برداشت کی۔ تو توحید کے لیے مصیبتیں آیا کرتی ہیں، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آگے ولوطن، یہ تیسرا قصہ، یہ بھی متعلق بداواول، اذ قال لقومہ انکم لتاتون الفاحشہ، بے حیائی کا کام کرتے ہو۔ الفاحشہ استبعاد، اول استبعاد، کتنی بعید بات ہے، گندے کام کرتے ہو۔ ما سبقکم، یہ استبعاد دوم، ایسی برائی کہ تم سے پہلے کسی نے یہ کام کیا، یہ کوئی نہیں، یہ دوسرا استبعاد۔ اینکم لتاتون الرجال وتقطعون السبیل وتاتون فی نادیکم المنکر، استبعاد سوم، بری مجلسوں میں غلط کام کرتے ہو۔ فما کان جواب قومہی، اناد قوم، ان کا کوئی جواب نہیں تھا مگر یہ کہ وہ کہنے لگے عذاب لیا، اگر تو سچا ہے، ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، عذاب کا مطالبہ کیا۔ قال لوط علیہ السلام نے فرمایا میرا رب انصرنی، میری امداد کر، علی القوم المفسدین، اس فسادی قوم کے مقابلے میں۔ ولما جات رسلنا ابراہیم، ہمارے بھیجے ہوئے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، بالبشرا، بشارت لے کر، بشارت بلد، لڑکے کی بشارت لے کر، قالوا انا ملکوا لہذا القریا، تو وہاں انہوں نے فرمایا کہ اس شہر کو ہم نے تباہ کرنا ہے، جو لوط علیہ السلام کا شہر ہے، ان اہلھا کانوا ظالمین، اس لیے کہ اس شہر والے ظالم بڑے شریر ہیں۔ قال ان فیھا لوطا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہاں تو لوط رہتا ہے، فرمایا ہم جانتے ہیں جو وہاں رہتا ہے، ہم اس کو بچا لیں گے، لننجینہ، لننجینہ، ہم بچا لیں گے، یعنی نجات کا طریقہ بتائیں گے، ہم نجات دیں گے، مقصد کیا، نجات کا طریقہ بتائیں گے کہ اپنے متعلقین کو لے کے نکلو. وَحَلَوْا إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا, جب ہمارے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس آئے, سی ابہم ان کی وجہ سے وہ پریشان ہو گیا, وَزَاقَ بِهِمْ ذَرَعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ. سمرا استقامت, ہم نے آپ کو بچانا ہے, آپ کے ماننے والوں کو بچانا ہے. اِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ اِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ اَهْلِ حَاضِرِ قَرْيَا, اس شعر پر ہم نازل کرنے والے رجزن عذاب, من السماء بما كانوا يفسقون, وہ وجہ اس کے جو یہ نافرمانی کرتی ہیں. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً, ہم نے اس شعر میں ایک نشانی چھوڑ دی, بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. یہ آیت بَيِّنَةً یا تو آثار باقیہ, یا بعض مفسرین لکھتے ہیں وہاں ایک زمین سے پانی ظاہر ہوا تھا, سیاہ پانی, وہ نشانی موجود ہے, یا وہ پتھر جو ان پر برسائے گئے وہ موجود ہے. اور علامہ قرطبی لکھتا ہے کہ یہ نشانی سے مراد یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, آثار باقیہ بھی, پانی بھی, پتھر بھی. لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ, یہ تین قصے ہو گئے جی. اب آ چوتھا قصہ, اس چوتھے قصے سے اس کا تعلق ہے دوسرے دعوے کے ساتھ. مدین کی طرف ہم نے بھیجا شعیب علیہ السلام کو, فقال یا قوم عبد اللہ ورجل یوم الاخر ولا تعصوا فی الارض مفسدین فکذبوه فاخذتهم الرجفا, یہ سارا گزر چکا ہے. فاصبحوا فی دارهم جاثمین وعادا, قصہ پنجم, سمودا ششم, یہ دونوں بھی متعلق ہیں دوسرے دعوے کے ساتھ. وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّنَ الْمَسَاكِنِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَعَمَالَهُمْ, شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کیا. فَصَدَّمَ النِّسَّبِيلِ, صراط مستقیم سے ان کو روک دیا. وَقَانُوا مُسْتَبْصِرُونَ, مُسْتَبْصِرِينَ, ویسے تو یہ بڑے ہوشیار تھے. وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنُ وَهَامَانُ, یہ ساتواں قصہ متعلق بدعوی ثانی. قارون بھی, فرعون اور حامان بھی. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ, ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کے آئے. فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ, ثَمَرَ اسْتِكْبَار, وہ ہم سے بھاگ سکنے والے نہ تھے. یہ چاروں قصے اللہ ذکر کر کے آخر کیا کہتا ہے, بھاگ سکنے والے نہیں ہیں. اور وہاں پہلے گزر چکا ہے دعویٰ کہ اَيَسْبِقُونَا, وہ کیا سمجھتے ہیں بھاگ جائیں گے, نہیں نہیں بھاگ نہیں سکتے, یہ ہماری گرفت سے بچ نہیں سکتے. فَكُلًا لَخَزْنَا بِزَمْبِ, اب سب کے بارے میں اللہ کہتا ہے ان تمام کو ہم نے پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے. فَمِنُمْ مَنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا, بعض وہ ہیں جن پر ہم نے پتھروں کی بارش کی, یہ قوم لوط. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ السَّيْحَةُ, بعض وہ ہیں کہ جن کو چیخ نے پکڑ لیا, یہ قوم سمود اور قوم مدین. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ, جن کو ہم نے زمین میں تنسا دیا, یہ قارون. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقَا, بعض وہ ہیں جن کو ہم نے غرق کر دیا, فرعون حامان وغیرہ. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ, یہ اللہ نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا لیکن یہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں. مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت, یہ سورت کا مرکزی دعویٰ. مثال ان کی جنہوں نے اللہ کے علاوہ کارساز بنا لیے, ان کی مثال كمثل العنكبوت, عنكبوت کی طرح ہے, ان کی مثال عنكبوت کی طرح ہے. اس طرح عنکبوت کا گھر ہوتا ہے, وہ کوئی فائدہ نہیں دیتا. اسی طرح غیر اللہ کی پکار کوئی فائدہ نہیں دیتی. اتخذت بیتا, یہ عنکبوت بناتا ہے اپنا گھر, اب اس گھر پر اعتبار نہیں, اپنا الگ بنائے گا. اسی طرح مشرک اللہ کی پکار پر اعتبار نہیں, آگے دوسروں کی پکار کرے گا. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ, مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے علاوہ کئی سکار ساز بنا لیے, جس یہ ایسے ہے جیسے عنکبوت. جیسے کیا ہے؟ عنکبوت. عنکبوت کیا کرتا ہے؟ اب اس کا طریقہ ہوتا ہے یہ چکر لگائے گا ایک پھر اور پھر اور پھر وہ چکر لگا لگا لگا کے اپنا چالا تنتا ہے اپنا. اسی طرح مشرک انسان کبھی ایک مزار پر کبھی دوسرے پر پھر کبھی تیسرے پر کبھی چوتھے پر وہ چکر لگاتا ہے. جس طرح عنکبوت چکر لگاتا ہے اپنا جالا بناتا ہے اپنا جالا بناتا ہے, اسی طرح مشرک وہ بھی کبھی ایک جگہ پر پھر تسلی نہیں ہوتی پھر دوسری جگہ پر پھر تسلی نہیں ہوتی پھر تیسری جگہ پر. سمجھے جس طرح مشرک جس طرح عنکبوت جالا تنتا ہے, مشرک غیر اللہ کو پکار کے اپنا یہ گھر بناتا ہے. ایک مکڑی کا گھر ہے ایک مشرک کا گھر ہے, مکڑی کا گھر بھی بے فائدہ مشرک کا گھر بھی بے فائدہ, نہ وہ کوئی فائدہ دینے والا نہ یہ غیر اللہ کی پکار کوئی فائدہ دینے والی. اچھا جی, مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء, یہ اوپر حاشیے پہ ایک دو عبارت لکھی ہوں گی ان کو ساتھ لگا لو. جب سب کچھ کرنے جاننے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے تو اسی کو اپنا کارساز بنانا چاہیے. مشرک کو مکڑی کے ساتھ اور غیر اللہ کی پناہ کو مکڑی کے جالے کے ساتھ تشبیہ دی ہے. مشرک یوں سمجھو جیسے مکڑی ہے, مشرک غیر اللہ کی پناہ وہ مشرک کا گھر ہے مشرک کا گھر ہے. تے مشرک نو ان سمجھو عنکبوت, یہ کیا ہے عنکبوت مکڑی, یہ مکڑی. آگے ایک دوسری عبارت بھی ہے یہ شاہ عبد القادر کی, یعنی گھر اس واسطے ہے کہ جان مال کا بچاؤ ہو, مکڑی کا جالا کہ دامن کے جھٹکے سے ٹوٹ پڑے, ویسا ہی ہے جو اللہ کے سوا کسی کو اپنا بچاؤ سمجھے. موزہ القرآن, یہ شاہ عبد القادر صاحب کا. یہ اگلی بار بھی ہے شاہ عبد القادر صاحب کی, یعنی سننے والا تعجب کرے کہ سب کو ایک لکڑی ہانک دیا. چلو اس کو بعد میں پڑھتے ہیں. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء, غیر اللہ کو پکارنے والا وہ ایسا ہے جیسے مکڑی, وہ سمجھے ایسے ہے جیسے, اور غیر اللہ کو پکار پکار کے گھر بناتا ہے جس طرح مکڑی بھی گھر بناتی ہے. مکڑی کا گھر کوئی فائدہ نہیں دے سکتا, غیر اللہ کی پکار بھی کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. اللہ پاک نے عنکبوت کے ساتھ مثال دی. یہ مشرک آپ کو بڑا کہے گا, ڈرائے گا, ہم ایسا کریں گے ایسا کریں گے یہ ہوگا وہ ہوگا اور ڈرائے گا. اللہ پاک کہتا ہے توحید کا کام کرنے والا انسان ڈر نہیں مشرک سے, یہ مشرک تو مردوں سے ڈرنے والا ہے, مشرک تو مردوں سے ڈرنے والا ہے. تو مشرک سے کیوں ڈرتا ہے؟ تو نہ ڈر مشرک سے, مشرک کو عنکبوت سمجھ, مشرک کو عنکبوت. عنکبوت کیا ہے؟ اپنا جو اس کا گھر ہے وہیں چکر لگاتا رہے گا, وہیں چکر لگاتا رہے گا, باہر نکل کے کہ مقابلہ کر سکتا, ہاں باہر نکل کے مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ جتنا دھمکیاں دیں جتنا ڈرائیں ان کو عنکبوت سمجھ, ان کو اپنے گھر کے اندر ہی اندر چکر لگاتا رہے گا. جس طرح عنکبوت باہر نہیں آ سکتا کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا, اسی طرح اس مشرک پلید کو بھی سمجھ, یہ بھی تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. سمجھے عنکبوت اندر ہی اندر رہے گا کچھ نہیں کر سکتا, ڈرنا نہیں چاہیے. اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت, مخصوص طور پہ اللہ پاک نے یہاں مثال دی ہے اس صورت میں. جس صورت کا موضوع کیا آ رہا ہے؟ مصائب والا. اور موضوع کیا آ رہا ہے؟ مصائب والا. اللہ پاک کہتا کوئی نہیں, بڑی بڑی مصیبتیں ہوتی ہیں برداشت کرتا رہا, گھبرا نہیں, یہ کچھ تیرا کر سکتا نہیں ہے. لو کانو یعلمون, آگے ان اللہ یعلم ما یدعون من دونی من شیء، بے شک اللہ تعالی جانتا ہے جن جن کو یہ اللہ پاک کے علاوہ پکارتے ہیں. وہو العزیز الحکیم، یہ ایک سوال کا جواب ہے، دفعہ شبہ. اس سوال کے لیے اگلی عبارت اب پڑھو. یعنی سننے والا تعجب کرے کہ سب کو ایک لکڑی ہانک دیا. بعض خلق بت پوجتے ہیں، بعض آگ پانی کو، بعض اولیاء انبیاء کو یا فرشتوں کو. سو اللہ نے فرما دیا کہ اللہ کو سب معلوم ہے، اگر کوئی کچھ کر سکتا، اگر کوئی کچھ کر سکتا تو اللہ سب کو یک قلم موقوف نہ کرتا، اور اللہ کو کسی کی رفاقت نہیں چاہیے، زبردست ہے اور مشورہ نہیں چاہیے، حکمتیں اسی کو ہیں، موزہ القرآن. یعنی اللہ پاک نے سب کے لیے اعلان کر دیا، انبیاء اولیاء کسی کا کوئی استثناء، وہ سمجھے، کسی کا کوئی استثناء نہیں کیا، سب کے لیے ایک قانون ذکر کر دیا. کیوں؟ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، نبی ہو، ولی ہو، آگ ہو، پانی ہو، بت ہو، فرشتے ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس لیے سب کے لیے اللہ نے یہ قانون ذکر کر دیا، اگر ان میں سے کوئی کچھ کر سکنے والا ہوتا تو اللہ اس کو الگ ذکر کرتا، پر اللہ نے ذکر نہیں کیا. یہ اللہ جانتا ہے، ان اللہ یعلم ما یدعون، کس کس چیز کی یہ عبادت کرتی ہیں. وہو العزیز، وہ اللہ غالب ہے، الحکیم. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، مثالیں کیوں دیتا ہے؟ کیوں جی؟ نظر بحال الناس، یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ لوگ سمجھیں. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. یہ دلیل عقلی اول. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، مستفیدین. چلو ٹھیک ہے.